Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες, 3η και 12 ο Γενάρης, σε μία ακόμα εκπομπή που κινείται μεταξύ επικαιρότητας αλλά και λίγο δίπλα από αυτήν. Ξεκινώ σήμερα με το Singing in the Rain, γιατί τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για ομπρέλες και μια βασική προϋπόθεση για να χρειάζεσαι την ομπρέλα είναι να βρέχει, ε? Σταματώ τους γρίφους και εξηγούμε από την αρχή. Αυτή εδώ η εκπομπή θα κοιτάξει λίγο στην αντιπολίτευση, στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλήσει με όρους όχι βαριάς πολιτικής, με όρους του τι καταλαβαίνεις από όσα γίνονται γύρω σου, από όσους προσπαθούν να εκφράσουν τις ανάγκες σου, για το άλλο μισό. Αν υποθέσουμε ότι είναι μισά-μισά, ξέρω ότι αδικό πολύ κόσμο με αυτό που λέω, αλλά αν υποθέσουμε ότι μία μεγάλη παράταξη είναι η δεξιά αυτή τη στιγμή, η άλλη παράταξη είναι η αριστερά, μεγάλη κουβέντα θα πεις, εν πάση περιπτώσει αυτό που ονομάζεται ριζοσπαστική αριστερά και τα ανοίγματα που κάνει προς το κέντρο, προς τη σοσιαλδημοκρατία, με προϋπόθεση βεβαίως, με υπόσχεση ότι θα λύσει τα προβλήματά μας. Απλά για να λύσει τα προβλήματά μας πρέπει να λύσει και τα δικά της πρώτα. Και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Αν ανήκετε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και θεωρείτε ότι η εκπομπή αυτή δεν σας αφορά, νομίζω ότι κάνετε λάθος και θα προσπαθήσω να το αποδείξω μέχρι το τέλος. Γιατί ακόμα κι αν είστε οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού, αν είστε οπαδοί αυτού εν πάση περιπτώσει που ζούμε ως κοινωνία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εν πολλής, δεν μπορεί να μην σε νοιάζει και να μην σε αφορά το ποια άλλη πρόταση υπάρχει. Γιατί έρχεται κάποια ώρα, ξέρετε, που δεν βγαίνει όταν είσαι μπροστά στις μεθ που λείπουν, όταν βλέπεις να πεθαίνουν 5.000 άνθρωποι σε μια χώρα, όταν βλέπεις τα πράγματα να ζορίζουν, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι και λίγο διαφορετικά. Λέω λίγο, καμιά φορά, ειδικά τώρα μέσα στο lockdown που έχεις περισσότερο καιρό για σκέψη και αν δεν έχεις ανοιχτό συνέχεια το χαζοκούτι, πρέπει, ακόμα και αν δεν αλλάξεις, δεν χρειάζεται να αλλάξεις, ούτε έχει σκοπό αυτή η εκπομπή να σε αλλάξει, αλλά πρέπει λίγο να σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τώρα που φτάνουν τα πράγματα στην άκρη, τώρα που δεν ξέρω αν θα είμαι στο 82% που θα πεθάνει εκτός μεθ, μήπως υπάρχει άλλος τρόπος? Και εκεί, ακόμα και αν δεν αλλάξεις εσύ, ακόμα και αν δεν τον ψηφίσεις τον άλλον τρόπο, για να σου το πω απλά, τουλάχιστον πρέπει να ξέρεις τι έχει να σου προτείνει η άλλη πλευρά, αν υπάρχει άλλη πλευρά, αν έχει πρόταση και αν έχει να πάει τα πράγματα λίγο παρακάτω, ε? Όσο για τους άλλους της άλλης πλευράς, αν είστε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πέρα, και όχι, η γεωγραφία, άντε να το βάλω έτσι όπως είναι η γεωγραφία, η παραδοσιακή, από ΠΑΣΟΚ και πέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, ΚΚΕ, πιάνω τη γεωγραφία της Βουλής, αν θέλετε, τότε έχουμε να πούμε πολλά. Πάρτε ομπρέλα, θα βρέξει. Πάρτε ομπρέλα γιατί θα βρέξει. Thank you. Τώρα αν είστε εκεί από την απ' έξω και λέτε, αναρωτιέστε τι μας λέει αυτός πρωί, τώρα για ομπρέλες πρωί, μεσημέρι, τι ομπρέλες είναι αυτά κλπ. Αν δεν ξέρετε, σας δικαιολογώ απολύτως, δεν έχει καμία απολύτως σημασία για την κοινωνία, σας διαβεβαιώ. Να μάθετε ότι η νέα τάση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ονομάζεται ομπρέλα. Γι' αυτό έχει ξεκινήσει όλο αυτό το λογοπαίγνιο και όλο αυτό το singing in the rain κλπ. Και πραγματικά δεν αφορά την κοινωνία, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Πρώτα πρέπει, σας είπα, να λύσουν τα δικά τους προβλήματα και μετά να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Η εκπομπή σημερινή έχει ένα στόχο, τον έθεσα από την αρχή, να δούμε τι έχεις να περιμένεις, ρε παιδί μου. Να δούμε αν σε αυτό το πράγμα που ζούμε, ειδικά μέσα σε αυτή την υγειονομική κρίση που έρχεται μετά την οικονομική κρίση και που είδαμε, εν πάση περιπτώσει, τη διαχείριση και από την άλλη φορά, από την πρώτη φορά αριστερά, καλό είναι να έχεις μια εικόνα για το τι περιμένεις, για ποιο είναι το επίδικο, ποιο είναι το ζήτημα που βάζει ως κεντρικό η άλλη πλευρά που λέει ότι εγώ θα τα έκανα καλύτερα. Θα τα έκανε καλύτερα. Για να τελειώσω με τις προγραμματικές δηλώσεις της σημερινής εκπομπής, οι μουσικές με αφορμή το Singing in the Rain θα ταξιδεύουν εκεί κάπου, σε αμερικανικά λιμέρια, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από το κέντρο και κάτω, στο νότο κυρίως, και θα μας πάνε έτσι με μια διάθεση εκείνων των jazz bar που μας έχουν λείψει πάρα πολύ, που ξέρετε, να ακούς τέτοιου είδους μουσική σε ένα ωραίο έτσι περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό, που κάποτε θα ξανάρθουν και όλα αυτά. Πάρτε το ποτάκι σας, δεν ξέρω τι ώρα με ακούτε, αλλά εν πάση περιπτώσει τον καφέ έστω, ό,τι νομίζετε, και ελάτε να κάνουμε μια βόλτα μαζί. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να στέλνετε και τις δικές σας απόψεις και να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Love them for loving me, and we love each other. Αυτή φυσικά είναι η Ρόξη και η Ρένε Ζελβέγκερ, δηλαδή από την ταινία Σικάγο. Είπα, σε αυτούς τους ρυθμούς θα κινηθούμε σήμερα. Λοιπόν, καταρχάς τα δεδομένα, για να ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Και ενώ στην υπόλοιπη ειδησιογραφία κυριαρχεί η μάχη των εμβολίων, η μάχη των εμβολίων που εκθέτει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ισχυρές χώρες που κάνουν τις δικές τους συμφωνίες και την Ελλάδα φυσικά που πάλι στην απέξωμένη. Ενώ λοιπόν όλοι αναζητούν το εμβόλιο και τα περισσότερα εμβόλια για τον κορονοϊό, εγώ λέω να κάνουμε μια μικρή παύση σήμερα και να δούμε αν υπάρχει κανένα εμβόλιο για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να είναι και ένας ωραίος τίτλος αυτός για τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, τα δεδομένα. Αν δεν ξέρετε τα εσωτερικά του χώρου και αν για λίγο, όχι, μπορεί και να μην σας ενδιαφέρουν καν και να μην ενδιαφέρουν και κανέναν, αλλά τουλάχιστον για να έχουμε να συζητάμε, για να ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Υπάρχουν δύο βασικές τάσεις αυτή τη στιγμή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, θυμίζω, στο 30% και 32% αυτής εδώ της κοινωνίας, που το υπερηφανεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πια από το κόμμα της του 3, του 4, του 5% έφτασε να εκπροσωπεί, να είναι ο κυρίαρχος πόλος σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Σε αυτό λοιπόν τον πολιτικό οργανισμό, ας το πω έτσι, υπάρχουν δύο βασικές τάσεις. Παιδιά, πού να πάμε, τα λέω όσο γίνεται πιο απλοϊκά, όσο γίνεται πιο να μου τα καταλάβεις που λένε και στο χωριό μου. Δύο τάσεις. Πού να πάμε, ρε παιδί μου, για το μέλλον. Τι να κάνουμε, να κοιτάμε προς τα αριστερά ή να κοιτάμε προς τα δεξιά μας. Δηλαδή να κοιτάμε προς το ΚΚΕ, προς τα κινήματα, προς το Μέρα 25, προς ό,τι είναι από αριστερά και πέρα, με αυτούς τους, ναι, του Βαρουφάκη που τους διώξαμε, με, ακόμα μη σου πω και Λαφαζάνιδες από τα παλιά και Αλαβάνους κάποιοι, λέμε, ναι, να κοιτάμε προς τα εκεί, γενικά να πάμε αριστερά ή να πάμε στη Σοσιαλδημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, σιγουράκι, που ξέρουμε που είναι στελέχη δοκιμασμένα, εντάξει έχουν κάποια βαρύδια αλλά μπορεί και να τα βρεις όλα αυτά και στρογγυλεύουν τα πράγματα στην πορεία και ελάτε τώρα μην είστε δογματικοί. Μήπως να πάμε προς τα εκεί για να εκπροσωπήσουμε τον μεγάλο χώρο του κέντρου που ελάτε τώρα, μη γελιέστε, αυτός ο χώρος είναι που μας έκανε 30%, αυτός ο χώρος που μας έκανε κυβέρνηση στην προηγούμενη φάση, άντε και λίγο από ΑΝΕΛ, αυτός ο χώρος είναι όμως που καθορίζει, που μετακινείται δεξιότερα ή αριστερότερα παραδοσιακά σε αυτή τη χώρα και που βγάζει κυβερνήσεις. Και έχει ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα όποιος λέει κοιτάμε προς τα εκεί και απαντά στα επιχειρήματα των άλλων που λένε παιδιά, ιδεολογική καθαρότητα, αριστερά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική πάνω απ' όλα, με την ηθική της αριστεράς, το ηθικό πλεονέκτημα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, την οικονομική πολιτική, την οικολογία, ζητήματα που έβαζε η αριστερά παραδοσιακά στη χώρα. Και αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα ρεύματα μέσα στον πολιτικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Η ομπρέλα λοιπόν που σας έλεγα ονομάζεται έτσι από κάποιες φράσεις μέσα στο κείμενο που έδωσαν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν το αρνούνται ως χαρακτηρισμό, ως κωδική ονομασία εν πάση περιπτώσει, πρέπει να την ταυτίσετε με εκείνους τους 53 που λέγαμε παλιά. Υπάρχουν ακόμα, αλλά ξέρετε όλο αυτό σχηματίζεται γιατί κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να κάνει και ένα συνέδριο που αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού και να μην σας πω ευτυχώς που αναβλήθηκε γιατί δεν είναι πολλά πράγματα λυμένα και δεν ξέρω καν αν θα καταφέρουν να τα λύσουν μέχρι το συνέδριο. Εν πάση περιπτώσει αυτή η μία πλευρά είναι η ομπρέλα πια, τους 53 πια θα τους λέμε ομπρέλα για να συνεννοούμαστε. Αν θέλετε και ονόματα έτσι για να ταυτίζεστε λίγο με ανθρώπους, Τσακαλώτος φυσικά, Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Ανδρέας Ξανθός από την Κρήτη, ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Υγείας και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιστορικές ρίζες μέσα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Βούτσης, όπως είναι ο Σκουρλέτης, όπως είναι ο Φίλης που τον έφαγαν οι παπάδες, θυμάστε, από Υπουργό Παιδείας και άλλα στελέχη αυτού του Βεληνεκούς. Και φυσικά από την άλλη πλευρά υπάρχει ο σκληρός πυρήνας των προεδρικών. Όταν λέμε προεδρικών είναι αυτοί που τάσσονται γύρω από τον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ομνίοντας κυρίως την προσωπικότητά του αλλά και στην κεντρική πολιτική γραμμή που εκφράζει το δίκτυο και ο πολιτικός οργανισμός και που προφανώς είναι πλειοψηφία, σαφέστατη πλειοψηφία μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Λέγεται κίνηση μελών, αυτή είναι η κωδική ονομασία. Κίνηση μελών από εδώ, ομπρέλα από εκεί. Το έχουμε, η κίνηση μελών και η ομπρέλα. Υπάρχουν και άλλες δύο υποτάσεις που σχηματίζονται αυτή την περίοδο, αλλά στο κεντρικό ερώτημα, στο κεντρικό διακύβευμα που σας έλεγα πριν, αριστερά ή προς τα δεξιά, ομπρέλα αριστερά, κίνηση μελών, ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Το έχουμε για να σχηματίσουμε. Μιλώ με όρους απλοϊκούς. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να χαρακτηρίσετε πολύ, πολύ ρηχή την ανάγνωση αυτή. Όμως δεν απευθύνομαι ούτε στα κομματικά επιτελεία, ούτε στους ινστρούκτορες σε θέσεις κλειδιά. Αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα και δεν χρειάζονται εμένα σε καμία περίπτωση. Εγώ απευθύνομαι εδώ στον Κοσμάκη, κάτω. Θα μου πεις τι είσαι πολιτικός, όχι καμία σχέση ούτε έχω καμία. Απλά προσπαθώ να τα βάλω και εγώ σε μία σειρά και αν θέλετε κι εσείς να με ακολουθήσετε, τουλάχιστον να έχουμε έναν κοινό τόπο, να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Για να μην αδικήσω τις άλλες υποτάσεις που διαμορφώνονται, όχι υπόταση ιατρικός όρος, υπό, παύλα, τάση. Δηλαδή είναι οι δύο κεντρικές, αλλά υπάρχει και η Ρενέ, ναι τώρα φτιάχτηκε και αυτή, όχι η Ρενέ Ζελβέγγερ που σας έλεγα πριν από το Σικάγο, η Ρενέ είναι η ριζοσπαστική εναλλακτική ενότητα. Γεννήθηκε τώρα, πριν από καμιά δεκαριά μέρες, δεν είναι τίποτα. Είναι από την τάξη των προεδρικών κυρίως προέρχονται, αλλά έχουν μια διαφορετική εκδοχή. Τους ενοχλεί η κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί με τα πολύ προσωπικά, με τις πολύ, ο Πολάκης, τέτοιου είδους ηθική της αριστεράς που δεν ταιριάζει και πάρα πολύ με την ηθική κάποιων στελεχών, που δεν ταιριάζει με την ηθική της αριστεράς. Και εκεί μέσα θα βρείτε τον Αντώνη Κοτσακά, αυτός ήταν ο γραμματέας του Άκη, αν θυμάστε από παλιά. Ναι, κάποιοι ενοχλούνται που το θυμίζω αυτό συνέχεια. Αλλά είναι αυτός που υποτίθεται ότι ήταν το δεξί χέρι του Άκη, που όταν πέφτανε οι μίζες δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Αλλά τώρα είναι υπεύθυνος για τη διεύρυνση, είναι από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν τη δουλειά για τον πρόεδρο σε πάρα πολλά, ή την έκαναν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πρόσφατα. Ο Πάνος Ρήγας, ο Νίκος Κορίνης και άλλοι. Και τέλος, το αριστερό δίκτυο είναι μια τάση που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Δημήτρη Τζανακόπουλου, του πρώην, αν θυμάστε, κυβερνητικού εκπροσώπου. Έχει αρκετά νέα στελέχη, νέους, σε ηλικία εννοώ, νέα στελέχη στις τάξεις της, αλλά εκεί θα βρείτε και ανθρώπους παλιούς και πιο δοκιμασμένους, όπως ο Δημήτρης Βίτσας, για παράδειγμα, που ήταν κάποτε και υπουργός αρμόδιος για το μεταναστευτικό. Και αφού τέλειωσα με τη γεωγραφία των τάσεων και το αφήνουμε αυτό στην άκρη, τουλάχιστον για να έχουμε μια εικόνα, να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, πάμε στο κεντρικό ζητούμενο. Από εδώ ή από εκεί, παιδιά, να πάμε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά? Και αρχίζει τώρα μια μεγάλη κουβέντα η οποία θα κορυφωθεί με το συνέδριο. Με επισκέψεις, λέει, που θα κάνει ο πρόεδρος σε όλη τη χώρα, συζητήσεις με τις νομαρχιακές οργανώσεις, ψηφοφορία για την εκλογή μελών. Υπάρχει και μια κεντρική επιτροπή ανασυγκρότησης. Τη θυμάστε αυτή που συμμετέχει μέχρι και ο Απόστολος Γκλέτσος για να ανασυγκροτήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάτε το κεφάλαιο Απόστολος Γκλέτσος. Με ακούτε λίγο με ειρωνικό τόνο, γιατί εντάξει, από ένα σημείο και μετά δεν αντέχει και σε πολύ σοβαρή κριτική όλο αυτό. Αλλά θα συγκρατηθώ λίγο. Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, αλλά δεν είναι αυτά που διαμορφώνουν το τελικό διακύβευμα, ή εν πάση περιπτώσει παίζουν ρόλο στο πού θα πάει το κόμμα, αλλά είναι ίσως και άδικο να στέκεσαι μόνο σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα πρόσωπα. Είναι μια συνολική πολιτική. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να γίνεται η συζήτηση. Επ' αυτού πρέπει να γίνεται συζήτηση και εκεί να ασκείται και η όποια κριτική. Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money there. Και μετά από μια μακρά εισαγωγή που νομίζω ότι ήταν απαραίτητη για όσους δεν είναι μοιημένοι, επαναλαμβάνω, δεν απευθύνεται στον κλειστό κομματικό μηχανισμό, τα ξέρουν καλύτερα από μένα και θα έπρεπε να ήταν αυτοί που να περιγράφουν καλύτερα. Απευθύνεται η αναφορά αυτή σε ανθρώπους που λένε «Ρε παιδί μου, τι άλλη εναλλακτική έχω». Και φτάνοντας προς το πρώτο μισό, προς το κλείσιμο του πρώτου μισού της εκπομπής, θα θέσω από τώρα το ερώτημα για να το απαντήσουμε με την ησυχία μας στο δεύτερο μέρος. Για να πας δεξιά ή αριστερά σε αυτό το κρίσιμο, το μείζον ζήτημα, για να δεις τι κομμάτι της κοινωνίας θα εκφράσεις, θα αναρωτηθείς αν θέλεις να μοιάσεις εσύ στους ψηφοφόρους που έχουν μια συγκεκριμένη δομή, μια συγκεκριμένη σκέψη, μια συγκεκριμένη συνήθεια, μια συγκεκριμένη πολιτική συνείδηση ο καθένας, αναλόγως με το πού βρίσκεται, σε ποιο χώρο κατατάσσει τον εαυτό του. Θα προσπαθήσεις να του μοιάσεις για να σε ψηφίσει και άρα να είναι αποτελεσματική η κίνησή σου σε αυτό το πολιτικό φάσμα, ή θα προσπαθήσεις να αλλάξεις τον ψηφοφόρο με όσες δυνάμεις έχεις, ώστε να έρθει στις δικές σου θέσεις, στις δικές σου αξίες, στις δικές σου προσλαμβάνουσες, να έχετε τις ίδιες προσλαμβάνουσες με αυτόν τον άνθρωπο, τον ιδανικό ψηφοφόρο, αν υπάρχει, και τελικά αλλάζοντάς τον να σε ψηφίσει για αυτό που είσαι, όχι για αυτό που είναι ο ίδιος, και να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Έχω μια πρώτη απάντηση. Θα στενοχωρήσει όσους είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά οι απαντήσεις δεν δίνονται για να ικανοποιήσουν ή για να στενοχωρήσουν, δίνονται γιατί τουλάχιστον με αυτόν που κάθεται μπροστά σε ένα μικρόφωνο και τις εκφράζει, είναι η δική του αλήθεια. Μπορεί να έχετε μια διαφορετική αλήθεια. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι το παιχνίδι αυτό είναι χαμένο. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν έχει καμία ελπίδα ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει τους ανθρώπους που θέλουν να τον ψηφίσουν, που θέλει να τον ψηφίσουν, ακριβώς επειδή δεν κάνει καμία προσπάθεια εξάλλου για να τους αλλάξει. Την ακούω φυσικά την αντίθετη άποψη επ' αυτού. Τι θέλεις τώρα ρε φίλε, αυτό το λαό έχεις, αλλιώς φέρε αριανούς να μας ψηφίσουν, να τους διαμορφώσεις από την αρχή. Αυτό το λαό έχεις, με αυτό το λαό πορεύεσαι, αυτό το λαό, από αυτό το λαό ζητάς να σε ψηφίσει και άσε τώρα το να τους αλλάξουμε κλπ. Το θέμα είναι να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τη ζωή του, όχι για ιδιοτελή. Όχι για να είμαστε εμείς στην εξουσία κλπ. Δεν πάω εκεί. Αν και σε κάποιους και μέσα στο χώρο αυτό ισχύει, αλλά θεωρώ ως δεδομένο, και ίσως έπρεπε να το πω από την αρχή, ότι το ηθικό πλεονέκτημα των ανθρώπων ενός εκάστου της αριστεράς στη χώρα μας, το θεωρώ ως δεδομένο ότι ακόμα δεν έχει χαθεί. Ακόμα και αν έχετε ενστάσεις επ' αυτού. Ίσως να έχω και εγώ σε επιμέρους πρόσωπα. Αλλά συνολικά έχω την εντύπωση ότι αυτό υπάρχει ακόμα και γι' αυτό μιλάμε εξάλλου ακόμα. Σε αυτή την απάντηση λοιπόν απαντώ πως έχετε δίκιο. Ανταπαντώ πως έχετε δίκιο. Ναι, αυτός είναι ο λαός. Αυτός ο λαός πρέπει να σας ψηφίσει. Να ψηφίσει μια κάποια αριστερά, μια άλλη λύση από αυτό που ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Και άρα με αυτόν τον λαό έχεις να κάνεις κουβέντα, να κάνεις παιχνίδι. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας. Η διαφωνία είναι στο αν προσπαθείς να τον αλλάξεις. Γιατί αν αυτός ο λαός έτσι ακριβώς όπως είναι, με αυτά τα πράγματα που έχει στο μυαλό του. Το μόνο που σε απασχολεί είναι να τον κάνεις να σε ψηφίσει, πάνω από ότι θα μοιάζεις εσύ με αυτόν. Θα μου πεις, ήρθες εσύ εδώ τώρα να κατηγορήσεις το λαό? Πολύ δεν ανοίγεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμα που σε πιάνει. Ενδεχομένως ναι, αλλά προσέξτε να δείτε, δεν είναι άμυρος ευθυνών. Θα μου πεις τώρα, πολύ βαριά πολιτική ανάλυση πας να κάνεις και δεν το σηκώνει ούτε η ώρα, ούτε το δικό σου μέγεθος ενδεχομένως. Μπορεί και να το δεχτώ. Τα ακούω τα τύμπανα της κριτικής να έρχονται. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα προσπαθήσω να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί δεν έχει καμία διάθεση σε αυτό που είπα, που είναι ίσως και βαρύ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία μα καμία διάθεση να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, να τον κάνει να μοιάσει στις αρχές και τις ιδέες της αριστεράς, και το μόνο που θέλει είναι να τον ψηφίσει. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 3η και 12 ο Γενάρης. Στην σημερινή εκπομπή καταρχάς κάνουμε μία μικρή παρένθεση, ένα διάλειμμα από την επικαιρότητα, τη βαριά επικαιρότητα περί εμβολίων και όλων όσων είναι γύρω από αυτή την ιστορία και του κορονοϊού φυσικά, και αναζητούμε για το, κάνουμε συζήτηση για το αν υπάρχει εμβόλιο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Στις μουσικές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Αμερική και κυρίως από τον Νότο, σε jazz, soul ρυθμούς ακούμε soundtrack από ταινίες όπως το Blues Brothers, όπως το Chicago που ακούσαμε νωρίτερα, ακούμε Benny Goodman, ακούμε Etta James, ακούμε Rosemary Clooney φυσικά και άλλους. We'll be right back. πίσωσελίδες.gr, η διεύθυνση της εκπομπής, όπου μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας και βεβαίως και να ακούσετε και τις προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ερώτημα λοιπόν που απασχολεί την κοινωνία, αν μπορεί, αν έχει άλλη εναλλακτική, δεξιούς και αριστερούς, φιλελεύθερους και προοδευτικούς, βάλτε ό,τι δίπολο θέλετε σε αυτή την υπόθεση, στο ερώτημα αν υπάρχει διαφορετική απάντηση, αν υπάρχει διαφορετική απάντηση και στην πολιτική πράξη αλλά και στην ιδεολογία, η απάντηση αφορά όλο το αφορά το σύνολο των πολιτών. Είτε σας αφορά το τι γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν σας αφορά. Είτε είστε στην παράταξη αυτή, είτε είστε στην απέναντι, είτε είστε πιο πέρα, στις πιο αριστερές, αν αυτή η γεωγραφία, εν πάση περιπτώσει, έχει νόημα πια στις μέρες μας. Come on to my house, or my house, I'm gonna give you everything. Λοιπόν, η απάντηση που έδωσα πριν και θα την επαναλάβω, στενοχωρώντας ενδεχομένως κάποιους από τους αυτοαποκαλούμενους και μεταξύ τους συντρόφους, είναι ότι στο ερώτημα πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεξιά ή αριστερά, η απάντηση είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Εκτός την από συγκλονιστικής εκπλήξεως, αλλά η απάντηση στην ουσία είναι προδιαγεγραμμένη. Όχι γιατί θα νικήσουν αυτοί που λένε πάμε να τα βρούμε με το ΠΑΣΟΚ, άσχετα από το αν το ΠΑΣΟΚ, το κοινάλι, ό,τι εν πάση περιπτώσει απομένει σε αυτό το χώρο, θα είναι εκεί για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, γιατί δεν απευθύνεται στη Φόφη το κάλεσμα. Καλά, στο Λοβέρδο έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αλλά δεν απευθύνεται στη Φόφη, απευθύνεται στο λαό, στον κόσμο που ψηφίζει ακόμα κοινάλ. Απευθύνεται στο να τους πει ότι αυτή την πολιτική μπορώ να την εφαρμόσω εγώ. Και επειδή την έχει ήδη εφαρμόσει και επειδή, όπως είπα, η συζήτηση έχει πλέον καθοριστεί, δεν είναι το κόμμα που προσπαθεί να αλλάξει τους ανθρώπους και να τους φέρει στην ιδεολογία του και στις αξίες του. Είναι το κόμμα που αλλάζει για να ταιριάξει με τις αξίες των ανθρώπων. Θα μου πεις, κατηγορείς τους πολίτες. Ακούστε, να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν η λογική ΠΑΣΟΚ, θέλετε να την πούμε έτσι για να συνεννοούμαστε, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον καθέναν μας, δημοκρατικές αρχές, ναι, έξω από τη δεξιά, μακριά από τη δεξιά και από τις πρακτικές της που τη ζούμε και σήμερα ξανά και που σίγουρα δεν, συγγνώμη για αν είστε από την άλλη πλευρά, αλλά που σίγουρα δεν είναι ίδιες, ξεκάθαρα πράγματα, αλλά όταν έρχεσαι στο διατάφτα, τι θέλεις ως πολίτης? Θέλεις μια επιδοτησούλα, αν είσαι αγρότης, να την κάνεις αγροτικό αυτοκίνητο, να την κάνεις μπουζούκια, να την κάνεις ενδεχομένως οτιδήποτε άλλο? Θέλεις να πανογράφεις? Θέλεις να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Αυτό δεν ήταν το σύστημα που εξέθρεψε μια χαρά, μιλώντας τουλάχιστον για τις αγροτικές περιοχές, το ΠΑΣΟΚ? Λοιπόν, σε αυτή τη λογική έχεις να προτείνεις κάτι διαφορετικό? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Θέλεις ανάπτυξη με κάθε τρόπο? Αυτή την ανάπτυξη, σε πολλά εισαγωγικά, που την έχουμε μπερδέψει με τη μεγέθυνση, που το μεγαλύτερο είναι οπωσδήποτε και πιο αναπτυξιακό και πιο καλό. Οι Άγγλοι, ξέρετε, έχουν διαφορετικές λέξεις για αυτά τα δύο πράγματα. Είναι άλλο το development και άλλο το growth. Άλλο η ανάπτυξη και άλλο η μεγέθυνση. Εμείς, αν είναι μεγάλο, πάνε να πει ότι είναι και καλό. Θέλεις περισσότερα ξενοδοχεία? Αν μιλάμε για τουριστικές περιοχές, αναφέρομαι ειδικά και στην Κρήτη, τότε ναι, μπορείς να πας οπουδήποτε, ακόμα και αν έχεις ήδη το ίδιο μοντέλο που έβγαλε ή δεν έβγαλε τα λεφτά του σε κάθε περίπτωση, εσύ πας με αυτό το μοντέλο να συνεχίσεις να δίνεις τις ίδιες λύσεις στα ίδια προβλήματα. Δεν σε απασχολεί σοβαρά η προστασία του περιβάλλοντος. Θέλεις να μπούμε εκεί, θέλεις να μπούμε στα περιβαλλοντικά, πόσο έχει αλλάξει το DNA της ριζοσπαστικής αριστεράς των ανθρώπων που με τέτοιου είδους φιλολογία, αν θέλετε φιλοπεριβαλλοντική, ήρθαν στην εξουσία το 2015. Θέλεις να μιλήσουμε για τις εξορίξεις, για παράδειγμα. Ήταν στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ οι εξορίξεις πετρελαίου στις θάλασσες εις βάρος της περιβαλλοντικής πολιτικής ή εις βάρος των περιβαλλοντικών αρχών που εξέφραζαν πριν γίνουν κυβέρνηση. Θέλεις να μιλήσουμε για τις μεγάλες επενδύσεις, για κάτι μονές στο πλού, για κάτι ανεμογεννήτριες πάνω στα βωνά, για κάτι καζίνο, ξανά στην Κρήτη αναφέρομαι, που υποτίθεται ότι έλεγες ελεύθερη χώρη για το λαό, για την πρόσβαση. Αλλά προσέξτε, επειδή και οι επιχειρηματίες αυτό θέλαν, επειδή εν τέλει και ο λαός ενδεχομένως αυτό ήθελε, γιατί σου λέει θα βρούμε δουλίτσα αν φτιαχτούνε πεντάστερα ξενοδοχεία και καζίνο. Τελικά αυτό είναι ακριβώς που προσπαθώ τουλάχιστον να ισχυριστώ. Δεν κάνεις καμία προσπάθεια να πείσεις τον λαό ότι είναι κάτι άλλο προς όφελός του, αλλά προσπαθείς να μοιάσεις όσο γίνεται περισσότερο, να πας όσο γίνεται περισσότερο με τα νερά του. Και από αυτή την άποψη το παιχνίδι είναι ήδη απολύτως και ξεκάθαρα χαμένο. Ήταν στο πολιτικό DNA της αριστεράς το να παραμένει ο φράχτης στον Εύρο για να πάμε στο μεταναστευτικό. Ήταν στο πολιτικό DNA της αριστεράς να κάνεις μια συμφωνία για να στέλνεις τους μετανάστες απέναντι την ώρα που δεν τολμάς να σηκώσεις κεφάλι απέναντι στις συμφωνίες του Δουβλίνου ώστε να λύσεις το πρόβλημα οριστικά και να δώσεις ευκαιρίες στους ανθρώπους αυτούς. Ήταν αυτό αριστερή πολιτική. Προφανώς ήταν καλύτερη η διαχείριση στο μεταναστευτικό επί ΣΥΡΙΖΑ από ότι είναι τώρα που τους βάζουμε στις βάρκες και τους πάμε απέναντι και άμα πνιγούνε πνιγήκανε. Αλλά ο φράχτης δεν έπεσε στον Εύρο, αλλά η συμφωνία με την Τουρκία θεωρεί την Τουρκία ασφαλή χώρα για τους πρόσφυγες, που δεν είναι και το ξέρουν όλοι και το ξέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι. Πήγαμε στις ανάγκες, στα δεδομένα του εφικτού, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ναι, αλλά σήμερα, όταν, ή μάλλον χθες, όταν ήρθες στα πράγματα και είπες ότι είναι ανίδεοι όσοι ακόμα επιμένουν να πέσει ο φράχτης στον Εύρο, πάει να πει ότι άκουσες περισσότερο ένα κοινό αίσθημα που φοβάται, που έμαθε να φοβάται το ξένο, το διαφορετικό. Για άλλη μια φορά προσπαθείς να μοιάσεις σε αυτό το κοινό αίσθημα για να σε ψηφίσει και δεν κάνεις την παραμικρή προσπάθεια να το αλλάξεις και να το φέρεις στις δικές σου θέσεις. Θέλεις να πας στα εθνικά, θέλεις να πας να πιάσεις όλους τους τομείς έναν έναν. Από πότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στο DNA του, η ριζοσπαστική αριστερά είχε στο DNA της την επέκταση στα 12 μίλια, για παράδειγμα, μια που μιλάμε τώρα και ξεκινούν και τις επόμενες ημέρες ξανά ο 61ος λέει κύκλος επαφών με την Τουρκία και μακάρι να πάει καλά ασφαλώς. Πώς έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ, πότε κατέβηκε η ριζοσπαστική αριστερά στους δρόμους με αίτημα την επέκταση στα 12 μίλια που ήταν η τελευταία πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα εθνικά. Την ώρα που είναι μια μαξιμαλιστική πρόταση, μια πρόταση που δημιουργεί προβλήματα, μια πρόταση που δημιουργεί περισσότερα από όσα λύνει προβλήματα, μια πρόταση που εν τέλει δεν θα σταθεί σε κανένα ευρωπαϊκό δικαστήριο. Και από πότε σταμάτησες να αναζητάς κοινούς διάβλους, ή να το πω αλλιώς, πότε άνοιξες κοινούς διάβλους, έστω και αν θέλεις με την όποια αριστερά υπάρχει στην Τουρκία, πότε έβαλες ζητήματα κοινής συνύπαρξης, πότε ανέδειξες ως κομματικός μηχανισμός την κοινή συνύπαρξη των λαών, η οποία υπάρχει εδώ και αιώνες των δύο λαών ανάμεσα, για να φύγεις από το παιχνίδι αυτό το εξοπλιστικό. Μέχρι και για τα Ραφάλ είπες παρόν, δεν είπες όχι, γιατί σε πιέζει η κοινή γνώμη που φοβάται την Τουρκία και δεν κάνεις καμία προσπάθεια να την πείσεις για το διαφορετικό, για τον διαφορετικό δρόμο. Προσπαθείς να τις μοιάσεις γιατί θέλεις να σε ψηφίσει. Γι' αυτό λέω, το παιχνίδι σε αυτή την κλίμακα να πάμε πιο δεξιά ή πιο αριστερά είναι από την αρχή χαμένο. Δεν υπάρχει συζήτηση επί της ουσίας και δεν χρειάζονται ούτε ομπρέλες ούτε τίποτα άλλο. Και μια που λέω για Αμερικάνους, πότε ήταν στο πολιτικό DNA της αριστεράς η επέκταση των αμερικανικών βάσεων στη Σούδα, για παράδειγμα? Πότε ήταν στην πολιτική ηθική της αριστεράς οι δηλώσεις του τύπου μπορεί να φαίνεται διαβολικός ο Τραμπ, αλλά είναι για καλό οι ενέργειές του. Νάτος τώρα ο Τραμπ, τον βρίζει όλος ο πλανήτης. Αλλά εσύ το έχεις πει αυτό. Και πότε ήταν, εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική θέση, στο πολιτικό DNA, γι' αυτό θα μιλάω, γι' αυτό το DNA της αριστεράς, όλες αυτές οι υποχωρήσεις σε θέματα που τουλάχιστον όσο ήσουν στην αντιπολίτευση μπορούσες να βγαίνεις, να κουνάς τις σημαίες σου και να έχεις μια ορατή διαφορετική πρόταση. Αν ήταν ανέφικτη, αν ήταν αυταπάτες, θυμάστε τη συζήτηση περί των αυταπατών, αυτό είχε να κάνει με τα μνημόνια. Και είδατε ότι δεν έχω αναφερθεί ακόμα στα μνημόνια, την επέκταση των βάσεων δεν στην επέβαλε το μνημόνιο προφανώς, ούτε το να κάνεις καζίνο στο επέβαλε το μνημόνιο, ούτε σε ό,τι συζητάμε, ούτε για τα 12 μίλια τη θέση σου την επέβαλε το μνημόνιο. Έλα τώρα. Γιατί αν είναι να μπει στην κουβέντα για τα μνημόνια, τι να σου πρωτοθυμίσω τώρα, τη συζήτηση για τον ένφια που θα καταργούσαμε, για τους πληστηριασμούς που δεν θα κάναμε, για το ΤΑΙΠΕΔ που έπρεπε να είναι σε ελληνικά χέρια ή για την παραχώρηση των αεροδρομίων στη Φράπορτ. Αλλά όλα αυτά καλύφθηκαν γύρω από το μανδύα, μέσα στο μανδύα του μνημονίου. Δεν είχαμε άλλη επιλογή, μας πίεσαν κλπ. Και επ' αυτού πείσατε μία φορά την κοινωνία τον Σεπτέμβρη του 2015 και σας ξαναψήφισε. Και αυτό ήταν το μεγάλο επιχείρημα, ότι με μνημόνιο μας ξαναψήφισε. Μετά τι γίνεται? Likened to the living Son of God. Behold, he has freed the Hebrew free to walk where feet of men have never trod. Now has he Shadrach walking in the midst of the burning furnace, Meshach strolling while the flames are roaring. Abednego I see, that makes up the three, but there's a fourth man walking, who is he? Ήταν στο... Έχω πολλά θέματα. Αν ανοίξεις δηλαδή και μία λίστα που μπορεί να είναι ατέλειωτη, μπορεί να κάνεις επί ώρες εκπομπή επ' αυτών. Ήταν στο πολιτικό DNA της αριστεράς το να κάνεις κοκοκό μπροστά στην εκκλησία, το να φεύγει ο Φίλης νύχτα από το Υπουργείο Παιδείας? Ήταν στο πολιτικό DNA της αριστεράς να κάνεις τελικά τα χατήρια του Ιερώνυμου και εσύ ή του κάθε αρχιεπισκόπου και εσύ, και να μην τολμάς να βάλεις ζητήματα τα οποία εδώ και καιρό ταλανίζουν και από ό,τι φαίνεται ειδικά τώρα με την πανδημία και τα κουτάλια που πάνε και γλύφουν όλοι μαζί στις εκκλησίες, φαίνεται το πόσο κακό κάνουν στην ελληνική κοινωνία? Προσπάθησες να την αλλάξεις αυτή την κοινωνία, την θρησκευάμενη, την θρησκόληπτη, το χριστεπώνυμο πλήθος που και αυτό τελικά θέλεις να σε ψηφίσει και που και με αυτούνου του πλήθους τα νερά θέλεις να πας ακριβώς για να σε ψηφίσει? While the flames are rolling, Bendigo, I see, that makes up the three. But there's a fourth man walking, who is he? That fourth man walking in the midst of the fire. Μάλλον είχα μεγάλες προσδοκίες από το ΣΥΡΙΖΑ, θα μου πείτε, ή από αυτό το κομμάτι του πολιτικού φάσματος που τάφερε έτσι τύχη και η ζωή και βρέθηκε στην διακυβέρνηση και που σήμερα μπορούμε να μιλάμε πλέον και σε παρελθόντα χρόνο για τις πολιτικές που εφάρμοσε και δεν ήταν όλα του μνημονίου επιταγές. Όχι, φυσικά δεν έχω ξεχάσει ότι για το μνημόνιο και αυτά θα σκίζαμε, θυμάστε πώς το λέγανε, με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα καταργούσαμε όλα και τα ταμπούρλα που θα χτυπούσαμε, τους ζουρνάδες και θα αυτό, άστο. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που είναι μάλλον παροχημένη πια στην ελληνική κοινωνία και έχουν πιστεί ακόμα και οι πιο φανατικοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Εξάλλου βγήκε ο πρόεδρος, είπε αυταπάτες και καθάρισε και δεν υπάρχει, πάμε για άλλα μετά. Κατάλαβες, λες αυταπάτες και μετά όλα τα άλλα συγχωρούνται. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo italiano. Hey, mambo. Σε αυτή λοιπόν την διελκυστίνδα είναι προαποφασισμένο το ποιος θα κερδίσει και αν θα πάει δεξιά ή αριστερά το καράβι. Προφανώς θα πάει δεξιά. Η πλάκα είναι ότι και οι Πασόκοι σου κάνουν το δύσκολο. Κατάλαβες, και ότι σου λέει δεν μπορεί εσύ να έρθεις να αλώσεις το δικό μας χώρο, δηλαδή αν είναι να είναι Πασόκ κοινωνία, αυτό το πράγμα που σημαίνει Πασόκ, ό,τι εν πάση περιπτώσει για τον καθένα καταλαβαίνει, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας ότι σημαίνει η νοοτροπία, η λογική Πασόκ με την οποία έχει μπολιαστεί αυτός ο κόσμος. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, δεν χρειάζεται το Τσίπρα να το κάνουμε. Θα μπορούσε να βρεθεί ένας ηγέτης αύριο μεθαύριο και να ξαναπιάσει το κοινάλ από την αρχή και να το πάει μέσα στις αγκαλιές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι κι αλλιώς συγκυβέρνησαν μια χαρά και ενδεχομένως για κάποιους ήταν και η καλύτερη περίοδος η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, γιατί να μην είναι συγκυβέρνηση Τσίπρα, πώς το λένε, Μητσοτάκη Λοβέρδου και ο Τσίπρας να είναι πάλι στην απέξω. Και εκεί υπάρχει λυσόδης αντίδραση και από την άλλη πλευρά του σκηνικού, γιατί σου λέει το μαγαζί το φτιάξαμε εμείς και έρχεσαι εσύ τώρα να μας το πάρεις. Δεν. Και αν θέλετε οπωσδήποτε να βάλουμε και τη συζήτηση για τα πρόσωπα, γιατί είπα και πριν ότι μετράνε, παίζουν το ρόλο τους και τα πρόσωπα, τι να πρωτοσυζητήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα κόμμα αν θα πάει δεξιά-αριστερά, για ένα κόμμα που έχει ευρωβουλευτές, που έχει εκπροσώπους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή τους Έλληνες αριστερούς πολίτες, τους εκφράζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Πέτρος Κόκαλης. Και συζητάμε ακόμα για το αν θα πάει δεξιά ή αριστερά το κόμμα. Τους εκφράζει ο Αλέξης Γεωργούλης, ρε παιδιά. Ο Αλέξης Γεωργούλης. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο. Αλλά αυτή τη στιγμή, και για μισό λεπτό, εδώ είναι τα στοιχεία. 162.974 άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν Αλέξη Γεωργούλη στις ευρωεκλογές για εκπρόσωπό τους. Αριστεροί άνθρωποι είναι αυτοί? Όχι. Είναι άνθρωποι, τι άνθρωποι είναι αυτοί που ψήφισαν Αλέξη Γεωργούλη και που σήμερα είναι ευρωβουλευτής? Τους ήθελες για να έχει ένα καλό αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Και τέλος, οποιοδήποτε βγαίνει και μιλάει, εσύ κύριε Διονέλη, θέλεις ή δεν θέλεις να υπάρχει ένας κόσμος να ψηφίσει ένα αριστερό κόμμα? Λοιπόν, η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι, ξεκάθαρα. Αν ο κόσμος αυτός, το αριστερό κόμμα, το χύψη αριστερό κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, το ΚΚΕΙΣΟΣ αύριο, το ΜΕΡΑ του Βαρουφάκη μεθαύριο, οποιοδήποτε κόμμα, το ψηφίζει για να το φέρει στα μέτρα του, για να το κάνει Γεωργούλη, όχι, δεν θέλω. Όχι, ξεκάθαρα, δεν θέλω. Δηλαδή, με αυτό μεγαλώσαμε εμείς, ότι θα είναι καλύτερα η διαχείριση, ότι θα είναι καλύτερη η διαχείριση των πραγμάτων σε σχέση με τον Μητσοτάκη, ενδεχομένως να έχει μία βάση αλήθειας σε πολλά ζητήματα, ειδικά σε κοινωνικά ζητήματα. Η σοσιαλδημοκρατία, και μην βλέπετε μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, η σοσιαλδημοκρατία σε σχέση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, προφανώς παρέχουν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας, κοινωνικό δίχτυ για τους ανθρώπους. Δηλαδή θα είχες παραπάνω νοσοκομεία, θα είχες παραπάνω νοσηλευτές, προσωπικό, θα γίνονταν αυτά. Σου φτάνει αυτό για να ψηφίσεις? Ας μην δώσω απάντηση, νομίζω καταλαβαίνετε για την προσωπική μου, αλλά το ερώτημα είναι εκεί. Αν σου φτάνει μια καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων, ξεχνώντας ό,τι ιδέες, ό,τι αξίες, ό,τι ιδανικά έφερνες μέσα στο μυαλό σου, δηλαδή, πώς να σας το πω, με το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι, η δικιά μου γενιά μεγάλωσε. Εφτάνει, από ένα σημείο φτάνει. Όχι, το παπάκι δεν κάνει πια. Και επειδή το έχουμε δει αυτό και επειδή είναι ένα πολιτικό ντεζαβού που δυστυχώς θα το ζήσουμε και εμείς και τα δικά μας παιδιά, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ εκ της αδρανίας θα έρθει ξανά στην εξουσία, αλλά θα έρθει με αυτούς τους όρους. Με τους όρους ΠΑΣΟΚ. Έχει ήδη μεταλλαχθεί σε ΠΑΣΟΚ, απλά δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ή ίσως κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν εκεί στα υψηλά κλιμάκια του κόμματος. The way you walk, I'm crazy about your walk. I love the way you walk. You my baby, I got my eyes on you. I like the way you sweat. I like the way you sweat. I like the way you sweat. I like the way you sweat. You my babe, I got my eyes on you. Άρα δηλαδή θέλεις να μας πεις ότι όλη η συζήτηση περί της ιδεολογικής κατεύθυνσης του κόμματος είναι χωρίς λόγο? Μάλλον όχι. Αλλά ο κυριότερος λόγος είναι το να τσιμπήσουμε και από εδώ, να τσιμπήσουμε και από εκεί. Διότι όταν βγαίνεις σήμερα ως ομπρέλα, σου λέω εγώ, μα προσέξτε σας παρακαλώ, όταν είσαι ο κύριος εκφραστής της ομπρέλας, είναι ο Τσακαλώτος που ήταν ο άνθρωπος που υλοποίησε την πολιτική κολοτούμπα του μνημονίου μετά το δημοψήφισμα και μετά όλα αυτά που ζήσαμε. Και σήμερα αυτός ο άνθρωπος μιλάει για αριστερά, για ηθικές αξίες, για βάζει πολύ σωστά ζητήματα σε ό,τι αφορά το πολιτικό διακύβευμα. Αλλά πείσε με κάποιο τρόπο ότι δεν το βάζεις για να τσιμπήσουμε και λίγο απ' την άλλη μπάντα, γιατί προς το ΠΑΣΟΚ θα πάμε. Και αν δεν έρθει το ΠΑΣΟΚ μαζί μας, θα γίνουμε εμείς ΠΑΣΟΚ για να κυριαρχήσουμε στο χώρο. Μα έχουμε ήδη γίνει ΠΑΣΟΚ. Η τζάκρη είναι η πολιτική μορφή που εκφράζει αυτή τη στιγμή το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σας αρέσει είτε όχι. Και ο Κοτσακάς. Δεν έχει λοιπόν, δεν είναι λοιπόν χωρίς αξία η συζήτηση, αλλά ο πρώτος στόχος της συζήτησης αυτής, δεν ξέρω αν κανείς ακόμα εκεί θέλει πραγματικά να αλλάξει έστω και το δικό του το κόμμα, αλλά η πρώτη στόχευση της συζήτησης αυτής είναι να τσιμπήσουμε ό,τι μπορούμε και από δεξιά και από αριστερά, γιατί το διακύβευμα, ξαναλέω, δεν είναι να αλλάξουμε τον κόσμο. Όταν στο μεγάλο σύνθημα του να αλλάξουμε τον κόσμο, όταν το υποστήριζες, Φαντάζομαι ότι εννοούσες και τον κάθε έναν από τους ανθρώπους που συναποτελούν τον κόσμο που θα σε ψηφίσει. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι πια. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, απόφαση Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω από το TV Εξέ, σας το διαβάζω αυτό, μήνυμα προοδευτικής διακυβέρνησης σε Κινάλ, Μέρα 25 και Κουκουέ. Πώς το καλό είναι δυνατόν να κάνεις μήνυμα που να απευθύνεται με τους ίδιους όρους και στο Κινάλ και στο Κουκουέ. Άσε το Μέρα 25, δεν ξέρω αν πια υπάρχει κάποιος διάβλος εκεί ανάμεσα, ενδεχομένως και να υπάρχει, δεν ξέρω ειλικρινά. Αλλά πώς είναι δυνατόν με τους ανθρώπους που είναι στο Κινάλ και με τους ανθρώπους που είναι στο Κουκουέ εσύ να κάνεις ένα κοινό μήνυμα και να απευθύνεται ταυτόχρονα και στους δύο για να πάτε να κάνετε προοδευτική διακυβέρνηση. Κάνε μου τη χάρη. Κάνε μου τη χάρη. I never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon that train. Πάω σιγά σιγά προς το τέλος. Και πολλά είπα σήμερα, το ξέρω. Αλλά η συζήτηση αυτή, όπως είπα, δεν αφορά μόνο τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Αν, επειδή ξεκίνησα από εκεί, αν είστε από την άλλη μπάντα και αν κάπου νιώθετε ένα διέξοδο, αν κάπου βρίσκετε, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, θα έπρεπε να είχαμε παραπάνω μεθ, γιατί ο συγγενής μου, ο άνθρωπός μου πέθανε, είναι στο 82% που πέθανε εκτός μεθ μες στον κορονοϊό. Και καλά να πέθαινε αν δεν άντεχε ο οργανισμός του, αλλά τουλάχιστον δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Έχω να σας πω ότι στην άλλη μπάντα ίσως να μην θέλει καν να σας τρομάξει ότι θα τα σαρώσει όλα, ότι θα μπει σε άλλη λογική, ότι θα σταματήσουν ξαφνικά οι εξοπλισμοί για να πάρουμε περισσότερους γιατρούς, ότι θα σταματήσουμε ξαφνικά την όλη πολιτική των μνημονίων και θα τα κάνουμε όλα με ένα άρθρο, αλλά ότι μπορεί να είχε 10, σου λέω εγώ, παραπάνω, 50 παραπάνω εντατικές, μη σας τρομάξει, είναι καλή και αυτή. Καλή, πώς να σας το πω. Μπορεί και να αξίζει τον κόπο να τους ψηφίσετε, γιατί ακριβώς μοιάζουν οι δύο παρατάξεις, μπορούν να έρθουν κοντά η μία στην άλλη, τόσο που ανεπαίσθητα να μπορείς τη μία φορά, στη μία κάλπη, να ρίχνεις προς τα δω και την άλλη φορά, αυτό δεν κάνεις τόσα χρόνια, έλα τώρα, την άλλη φορά να ρίχνεις από την άλλη. Για τους υπόλοιπους, ας ψάξουμε κάτι αριστερό να ψηφίσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, αν και πάλι έχετε τη διάθεση να με αντέξετε. Γεια χαρά.